To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po wypadku kolumny rządowej minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak zwołał pilną naradę z kierownictwem BOR. Jest zbliżenie stanowisk wśród wierzycieli Grecji w sprawie wymogów oszczędnościowych, ale nie ma jeszcze porozumienia. Rosja zażądała od Stanów Zjednoczonych zwrotu dwóch ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych w okolicach Waszyngtonu i Nowego Jorku. Śledczy ustalają przyczyny wypadku rządowej kolumny wiozącej premier Beatę Szydło w Oświęcimiu. Premier po badaniach w oświęcimskim szpitalu przetransportowana została do Warszawy. 21-letni kierowca, który spowodował wypadek, był trzeźwy. O szczegółach z miejsca wypadku Paweł Pawlica. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło w czasie manewru wyprzedzania samochodu cywilnego przez rządową kolumnę, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Kierujący tym Fiatem skręcił w lewo, nie przepuścił drugiego w składzie pojazdu tej kolumny, właśnie pojazdu, którym jechała pani premier Beata Szydło. Doszło do zderzenia pojazdów, samochód pani premier odbił w lewo, uderzył w drzewo. Premier Beata Szydło po przeprowadzeniu kompleksowych badań w szpitalu w Oświęcimiu została przetransportowana śmigłowcem do Warszawy, mówi Aleksander Jakubowski z oświęcimskiego szpitala. Decyzja była podjęta wspólnie po porozumieniu z panią premier. Względy zarówno ogólne medyczne, jak i również względy logistyczne przemawiały za taką decyzją. W wypadku rannych zostało również dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Jeden z nich ma prawdopodobnie złamania nóg oraz uraz miednicy. Na miejscu wypadku pracują policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratorzy. Teren przy dworcu kolejowym w Oświęcimiu cały czas jest ogrodzony i zamknięty dla przechodniów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A po wypadku kolumny rządowej minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak zwołał pilną naradę z kierownictwem BOR. Jest zbliżenie stanowisk wśród wierzycieli Grecji w sprawie wymogów oszczędnościowych, ale nie ma jeszcze porozumienia. Nadzwyczajne spotkanie w Brukseli przedstawicieli rządu w Atenach i Międzynarodowego Funduszu Walutowego Strefy Euro oraz Komisji Europejskiej nie przyniosło rezultatów. Na Grecję wywierana jest presja, by wprowadziła kolejne cięcia wydatków, bo od tego uzależniona jest wypłata pierwszej transzy pożyczki z pakietu wartego 86 miliardów euro. Międzynarodowy Fundusz Walutowy próbuje się porozumieć z Europejczykami w sprawie stawianych Grecji wymogów dotyczących poprawy sytuacji budżetowej. Euroland do tej pory mówił o jeszcze większym zaciskaniu pasa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważał z kolei, że to ślepa uliczka i bez redukcji długu nie uda się uratować Grecji, bo będą ją dławić kolejne spłaty kredytów. Stąd różnice wśród wierzycieli w wyznaczanych celach dotyczących nadwyżki budżetowej. Porozumienia jeszcze nie ma, ale jest znaczący postęp w rozmowach, o czym poinformował po nadzwyczajnej naradzie szef Eurogrupy w krótkim oświadczeniu. Jeroen Dijsselbloem napisał, że w przyszłym tygodniu do Aten mają pojechać przedstawiciele kredytodawców, a kolejną okazją do porozumienia ma być spotkanie ministrów finansów Eurolandu za 10 dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja zażądała od Stanów Zjednoczonych zwrotu dwóch ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych w okolicach Waszyngtonu i Nowego Jorku. Moskwa twierdzi, że w obu przypadkach zostały naruszone międzynarodowe konwencje dotyczące własności dyplomatycznej. W grudniu ubiegłego roku ustępujący prezydent Barack Obama nałożył sankcje na 9 rosyjskich instytucji, które w jego ocenie próbowały zdestabilizować amerykański system wyborczy. Restrykcje dotknęły m.in. 35 rosyjskich dyplomatów, a także Federalną Służbę Bezpieczeństwa i wywiad wojskowy GRU. Jednocześnie amerykańskie służby zajęły dwa ośrodki wypoczynkowe należące do rosyjskiego MSZ zlokalizowane w okolicach Waszyngtonu i Nowego Jorku. Domagamy się ich zwrotu, cytuje wypowiedź rosyjskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych Siergieja Kislyaka, agencja RIA Nowości. Dyplomata tłumaczy, że zarówno budynki, jak i ziemia są własnością resortu spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej i chronione są immunitetem dyplomatycznym. Siergiej Kislyak ostrzegł, że zasada wzajemności w stosunkach międzynarodowych wciąż obowiązuje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Lech Poznań nie zamierza odpuścić w walce o Mistrzostwo Polski. Rundę wiosenną rozpoczął od imponującego zwycięstwa 3-0 nad Termaliką Bruk Betniciecza. Wszystkie bramki padły po strzałach z rzutów karnych. Pierwsza kolejka Ekstraklasy po zimowej przerwie rozpoczęła się od zwycięstwa Krakowi, która na wyjeździe pokonała 1-0 ostatni w tabeli Ruch Chorzów. Joanna Jóźwik pobiła pełnoletni już rekord Polski. Polka podczas halowego lekkoatlecznego mitingu Copernicus Cup w Toruniu przebiegła 800 metrów w minutę 59 sekund i 29 setnych. Jestem bardzo zadowolona, że w końcu udało mi się łamać 2 minuty w hali, tym bardziej przy polskiej publiczności na polskiej ziemi. No to jest po prostu marzenie. Tymczasem Piotr Lisek, który niedawno pobił bezwzględny rekord Polski w skoku o tyczce, wygrał dziś meeting w Berlinie. Polskie tenisistki wygrały w Tallinie z Gruzją 2-0 w drugim meczu fazy grupowej turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Zwycięstwa w singlu odniosły Katarzyna Piter i Magda Linet. Polki wygrały grupę i jutro zagrają z Serbkami o awans do kwietniowego barażu o grupę światową drugą. Słaby start naszych biatlonistek w sprincie na 7,5 km podczas Mistrzostw Świata w Hochfilzen. Najlepsza Magdalena Gwizdoń zajęła dopiero 38 miejsce. Pierwszy w karierze złoty medal w konkurencji indywidualnej zdobyła Czeszka Gabriela Kukalowa. W Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim dobre 23 miejsce zajęła Maryna Gąsienica-Daniel w kombinacji. Wygrała Szwajcarka Wendy Holdener. Podczas treningu slalomu wypadek miała Lara Gut. Okazuje się, że dla zawodniczki oznacza to koniec sezonu. I jeszcze jedna wiadomość o Mistrzostwach Świata, tym razem w łyżwiarstwie szybkim. Polskie panczeniski i panczeniści zajęli 7 miejsce w biegach drużynowych. Złote medale zdobywali reprezentanci Holandii. Świetnie skakali za to Polacy w kwalifikacjach do konkursów Pucharu Świata w Sapporo. Pośród zawodników z czołowej dziesiątki, którzy mieli zapewniony udział w konkursie, najlepszy był Kamil Stoch przed Maciejem Kotem i Piotrem Żyłą. Rywalizację w kwalifikacjach wygrał Peter Preutz. Mamy kolejny medal olimpijski z Londynu. Międzynarodowy Komitet Olimpijski po analizie przypadków naruszeń przepisów antydopingowych przez startujących w Igrzyskach w 2012 roku zdecydował, że brąz wywalczył Tomasz Zieliński. Polak w podnoszeniu ciężarów w kategorii do 94 kg w Londynie zajął faktycznie 9 miejsce, ale 6 zawodników przed nim, w tym wszyscy medaliści, miało pozytywne wyniki badań antydopingowych. A skoro mowa o dopingu, Teresa Jochauk została oficjalnie zdyskwalifikowana na 13 miesięcy. Za doping właśnie. Kara liczy się od października. Zawodniczka będzie mogła zatem wystartować za rok w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Jutro wciąż sporo chmur, przelotne opady śniegu, na wybrzeżu silny wiatr. Od minus 6 stopni na Mazowszu, minus 4 nad morzem i minus 1 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię, a można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów. Różnice. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Grażyna Szapołowska, agencja muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów Wykonawców Stoart. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz zapraszamy Państwa do północy. Co dziś na początek? O, to ja mam takie pudełko. Może tak. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Co za wieczór, co za noc. przy jej zdjęciu spędzam całą noc. Z twarzą Marilyn Monroe, Myslowic. Nie tak dawno, przez jakiś czas pytałem o nową płytę tego zespołu i pytałem o to nawet na antenie. Panowie, co słychać? Kiedy będzie was słychać? A teraz już chyba powoli trzeba będzie pytać o nowy album Artura Rojka. Sprzed lat, dobrych lat, właśnie oni dzisiaj na początek ofensywy. Tymczasem fragment albumu, to już wracamy do współczesności 2017 roku, fragment albumu zatytułowanego bardzo krótko, czyli Ała. Stary wróg, dawny brat. Pierwszy love, drugi seks. Chłoniesz torm, nikną w tle. Tacy ważni, tacy pewni. Bliskie panny, dalsi krewni. Po upływie czasu jak ponury hapeni. Że ktoś ich stanie cenił. Jakiś ksiądz, jakiś teacher. Jakiś Piotr, jakiś Spryszek. Autorytet trotuaru sięgnął, plednąc ohydne klisze. Wryli się w pamięć w latach 03 czy 37. Które chybione wzorce bardziej spustoszyły teren, nie wiem. to nie tylko ludzie, też lokale i trasy do nich. Okaleć z nich frazy, kronik, a padniesz daleko jak płoni. Jak dom po babci, którego nie odwiedzę, bo nie gadamy z tymi ludźmi od nastu lat. Ten dom też blednie, choć sam w nim każdy kąt i każdy podziadło w lat w przypadku strat. Napisz co czujesz, to humor poprawia. Więc szlifuję ten temat, bo odkąd pamiętam, to ktoś mnie zostawia. Czy ja zostawiam nowy track DJ-ą, a tamci bledną, czy nie? Kobiety, których nie mogłem mieć, mężczyźni, którymi chciałem być, najlepsi kumple, co chcieli się lać, czy których miałem się bać. Kobiety, których nie mogłem mieć, mężczyźni, którymi chciałem być, najlepsi kumple, co chcieli się lać, ci, których miałem się bać. Bledną, bledną, bledną, bledną. Bledną w mej pamięci, bledną w mej pamięci. Ja też bledny w ich pamięci. Losowi dzięki. Jeszcze by mogło trochę potrwać, tak mi się wydaje. Piotrek Schmidt, czyli ten typ Mes Ała, i jest to jeden z tych utworów, które się pamięta od po prostu. Mimo że wydają się trudne, bledną z tego albumu. 18 minut po godzinie 23 szaleje ofensywny Facebook. Zamość, Olkusz, Bytom, Iława, Wrocław, Szczecin, Montrose, UK, Legionowo. Gdzie jeszcze słychać ofensywę dzisiaj? Świebodzice, Mysłowice, Lubliana, Andrychów, Koszalin, Libiąż, Klu, Mazury City. No dobrze. Helm, Hołk, tu Ciechocinek. Bardzo nam miło. Wuppertal, Inowrocław, Tarnowskie Góry i Łódź obecna. Bardzo proszę podpisywać tam listę obecności. Ofensywny Facebook do Państwa dyspozycji. A u nas pięknie zimowo. bardzo bym nie chciał, żeby historia tego zespołu zakończyła się na debiutanckiej płycie Zimowa, You Came Here. Ten utwór tutaj w specjalnym remiksie duetu The Dumplings. No a teraz jest taka piosenka, ona jakoś zadziwiająco przeleżała wśród tych płyt, które są do przesłuchania, jeśli chodzi o ofensywę. I teraz żałuję, że przeleżała. Proszę posłuchać. Ostatni dźwięk, pobiegniesz w las, upadniesz w żary cień. Zgnieciony papier rozprostuje się, cofnąć nie możesz się, chociaż chcesz. Biegnę w światło płonie. Chyba powinienem przeprosić, dlatego że no, czasami tak się dzieje. Czasami jest tak, że na przykład tydzień przynosi 30 kopert z nowymi nagraniami, z nową muzyką z całej Polski i może coś po prostu umknąć. Oczywiście, wszystko już słyszeliśmy, wszystko już było, wszystko znamy i tak dalej, no ale na szczęście są takie piosenki, które te regułę potwierdzają, a z drugiej strony po jednym przesłuchaniu proszą: chodź, chodź, chodź, jeszcze raz, jeszcze raz. Small Mechanics to przed chwilą takich jak my. Miałem okazję niedawno z panem Wojtkiem bardzo krótko porozmawiać w Trójce. Powiedziała: na nowej płycie ta najkrótsza piosenka będzie trwała 9 minut. Naprawdę? Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. gniata mnie gniot. Marność mnie mnie, nuda mnie mgli, nudzi mnie spin. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się tkni. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo pamiętam, że wtedy graliśmy premierę z tej płyty, właśnie ten utwór, Bezsenność. No i zostały nam te gwizdki gdzieś w głowie bardzo mocno. A później spotkałem się z Wojciechem Waglewskim, który pięknie opowiadał o albumie, zatytułowanym zresztą Nowa Płyta, żeby nie było. No i mówił też o tym siódmym utworze, że to taki, jak na WW, świeżynek absolutny. Thank you.

zawsze to jest święto i nieprzypadkowo pojawiają się w ofensywie, chociaż no, moglibyśmy pomyśleć, jeżeli to audycja głównie dla młodych twórców, to dlaczego ci już tacy bardzo, bardzo doświadczeni? No chociażby dlatego, że swego czasu tutaj kapitalna obsesja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jedna z tych obsesji, które zostały zarejestrowane we fragmentach na płycie Obsesje 2 tym razem, bo to była druga część tego albumu. I chyba jedyna obsesja przez tych 11 lat, podczas której wokalista, wykonując utwór, się po prostu śmieje. No i to słychać. Tak było z WW swego czasu. Czekamy, panie Wojtku, chłopaki, na nowy album. I teraz zupełnie inny świat muzyczny. Trochę się uśmiechnąłem, słuchając tej muzyki, tych propozycji. To też jedna z tych płyt, które niesłusznie czekały na swoją kolejkę. Zapowiedź będzie taka, jak fragment tekstu wydrukowany tutaj we wkładce. Like the hours and the minutes, like the river never goes back. Zespół się nazywa Guts on Medicine. I tak była też zresztą zatytułowana pierwsza płyta, która jeszcze się w latach 80. ukazała, zespół The Mission. Myślę, że to trochę słychać. Album Drachma. Nic więcej o nich nie wiem. Utwór Down is the only way out. On przed chwilą w ofensywie. Witamy na ofensywnym pokładzie, kimkolwiek jesteście. Tymczasem nagrywa się, tworzy się nowy album zespołu Bad Light District, a my czekamy. Oh, Bad Light District. Album numer 4 się tworzy, a to płyta Nothing Serious. I In a Slow Silent Walk przed chwilą. Za 12 minut północ. Teraz dynamicznie, od samego początku. Pewien zwykły ktoś, który stąd się bał, biegał noc i dzień. No i chłopaki, gdzie wy jesteście? How A bo tak obiecałem, że w 2017 roku będziemy pamiętali o zespole Cool Kids of Death. Tutaj plan ewakuacji w specjalnym remiksie Piotrka Maciejewskiego, czyli projektu Drive Alone. Polecam adres do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. On jest czynny przez 24 godziny na dobę. No ja jestem teraz ciekawy, co się stanie po drugiej stronie radioodbiorników, bo tego utworu nie graliśmy latami. A to jest dopiero piosenka i to jest dopiero wersja. Dziewczyny, tylko nie płaczcie. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych minionych dni. Dziś przebolałem już wszystko, zapomniałem już wszystko, zrozumiałem i wiem. Już nigdy nie usłyszę kochanych twych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg. Biel twoich rąk już nigdy. Już nigdy. Jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Że trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem już nigdy. Czyż można samym żyć wspomnieniem, echem zapomnianych burz? Byłaś mi wszystkim, jesteś cieniem tego, co umarło już. Żegnę kochana ma i niezapomniana ma, sercem calowany mój śnie. Okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy zespół Ścianka, ale to była wersja, ale to było zaskoczenie. Zresztą Maciek Cieślak, jak ofensywa startowała, pamiętam, to przyszedł do nas z gitarą akustyczną i w studiu M3, które nie jest studiem muzycznym, wykonał utwór Help zespołu The Beatles. No na przykład. Bardzo proszę przysyłać swoje dokonania, bo po to jesteśmy w ofensywie. To jest audycja dla tych, którzy trochę są pokłóceni ze światem i w związku z tym nagrywają taką, a nie inną muzykę, a chcą ją przesłać i być może nie mają gdzie jej zaprezentować czy pokazać. Na adres trójkowy albo mailem piotr.stelmach@polskieradio.pl. A ponieważ dzisiaj lista przebojów programu trzeciego zakończyła się bardzo ładnie, to teraz też bardzo ładny koniec ofensywy i tego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Pa, pa. się.